En aquest temps, habitualment, és una època en què la gent gaudeix, disfruta d'anar en el bosc, amb su cistellonet, en su rauret, per buscar pebrassos. I és el temps d'anar amb bons cistellons plens. Però em sembla que enguany no és així. Parlem amb Antoni Miqueleta, que és micòleg i que està cada any amb nosaltres per aquestes dades i ens dona molt bones notícies. Enguany no sabem. Toni Miqueleta, molt bon dia i benvingut a Dia a Dia a Ràdio Èxit. Bon dia. Com anam? Com estan els nostres boscos? Bueno, enguany un poc secs en aquest moment. Estan una mica secs, sí. La veritat és que no ha plogut gaire, hi ha que dir-ho. Si no plou, ho tindrem malament per fer arròs de matances. Pues sí. I això... Haurem d'anar al mercat. Haurem d'anar al mercat sí. A comprar-los de fora. Els forasters també són bons, però no com home, els nostres. Sí. Home, hi ha que dir-ho. Nosaltres estem a una illa, l'illa té molta sala de suspensió i tota aquesta sala de suspensió... Es fa també en el gust de... O sigui, el gust de la sal també està en sus fongs. Uh-huh. I això... Bé, en sus fongs i en tot el que es fa, clar. I això influeix en sus gustos, clar. Ja. Quantes varietats n'hi pot haver? Perquè hi ha documentació, que ja n'hem parlat altres vegades, hi ha documentació i ara hi ha un llibre des que en parlarem més endavant, amb l'autor d'aquest llibre. Però quantes varietats n'hi pot haver de fongs, o sigui, de pebrassos? A Eivissa n'hi ha citades exactament 405 fongs. 405. Dels quals n'hi ha comestibles uns 60 por ahí de comestibles. I sempre coneixem quasi bé el mateix. Quizà no és el mateix, es sembla molt, però és que compram o és que portam a casa per fer el que dèiem, per consumir, per fer torradet o per fer amb arròs, és quasi sempre el mateix. I potser perquè tenim por de que els altres no siguin bons per al consum. Falta bueno, d'informació el que tenim, no? Bueno, que es tenga por del que no es coneix és bo, perquè el pitjor és no tenir por si un no ho coneix, perquè un pot posar dins l'olla bolets que siguin verdaderament verinosos. Yeah. Doncs la precaució en els bolets sempre és bona, perquè per mort d'això, perquè no hi ha mètodes per diferenciar-los, només es sap el que és bo i és dolent en el coneixement individual de cada un d'ells. No hi ha cap mètode que digui, mira, els que són així o això, són bons o són dolents. No n'hi ha cap. Yeah. N'hi ha que apareixen molt bons i els més perillosos són que tenen molt bon gust, que tenen molt bon olor i que tenen molt bona presència. I són els més mortífers de tots. Yeah. Precisament per mort d'això, perquè un que fa mal olor o fa mal gust ja ningú el posarà dins l'olla. I això, les precaucions, és molt important. No, només menjar el que un coneix. Ara bé, és bo anar aprenent, perquè tenim moltes coses que es poden menjar i es poden aprofitar per cuinar. I quan més es conegui, millor. Jo sempre recomano no voler aprendre molt en poc temps, perquè és impossible assimilar molts de bolets en un dia o en dos o en quatre. Anar coneguent-los a poc a poc i de forma repetida per conèixer les diferències que hi pot haver entre uns i els altres. És una mica complicat diferenciar-ne un dels altres, saber quins són bons i quins no són bons per l'ús domèstic, no? Sí, això només és el coneixement individual de cada un. N'hi ha que són inconfundibles, i aquests que són inconfundibles no tenen tanta possibilitat d'error. Llavors hi ha que sí que són molt possibles de confondre amb altres que són tòxics. Que siguin tòxics no vol dir que siguin mortals, perquè n'hi ha molts que la majoria, la immensa majoria, són tòxics que fan un mal de panxa, o sigui, pot fer una cosa d'aquestes immediates. Mm. I aquestes són els menys perillosos. I llavors n'hi ha molts que no són comestibles I no és que, ni no és que siguin tòxics, només és que no tenen interès culinari, que com a coses com a guixos, que tens, o són margans, o coses que no tenen interès culinari, que no es mengen perquè no són bons. Hi ha Ja. moltes coses, herbes i arbres que tenen serrames que no són tòxiques. Serrama d'un pi no és tòxica, però no molen a menjar. Ja, perquè hi ha també dins dels estudis que heu fet, hi ha herbaris. Sí, bueno, herbaris es refereix als herbaris, sí, els taxons que es conserven de l'estudi presentat, tot estudi, tota cita nòtula, obligatòriament es té de guardar l'herbari. I en el llibre aquest nou que s'ha editat, amb Pep Siquier i Joan Carles Salom, a més, és un llibre més bé de caire científic, no té fotografies, però només per saber les cites que hi ha. I totes les cites ja hi ha el nom científic, sinònims, i llavors tens la localització, o sigui, el municipi on s'ha trobat, l'UTM, l'altura, tot això, són tot el que requereix de caire científic a l'hora de fer una publicació. Perquè una cita nova, clar, has de fer un estudi de macro i microscòpic, i ara, inclús ara, ja també es fa estudis moleculars, a vegades ja n'han fet, de bolets d'Eivissa i això, ja n'han fet estudis moleculars perquè, no sé, hi ha confusions i coses que ara avui en dia es pot anar a l'estudi molecular i això ja es diu que es comenci a fer més en general, es dispararan coses que per molts pensam que són les mateixes i molts diran que no ho són, però bueno. En Pep Siquier venia està a Mallorca i venia cada any per aquestes dades a donar xerrades i a fer unes trobades amb sus micòlegs d'Eivissa, on en recordeu Sí, segurament, no? Enguany no ve, de moment no ve, no? Però no, encara no està descartat. no, no, aquest any en Pep, vaja, no vendrà perquè hem fet una colla, bueno, arrel de l'estudi que varen posar en marxa en Jaume Espinosa de Bolets d'Eivissa, mos ha ajudat molt, mos ha dirigit el projecte, i aquest estudiat, ja s'ha fet molta cosa, i tu pensa que fa 2 anys van fer una publicació de 211 espècies, i això és una feinada immensa. Com a de caire científic, això és una feina molt grossa. I llavors han anat fent publicacions més petites i això, i ara aquest grup que hem format, que som els mateixos que venien aquí a Eivissa, i sempre s'hi va afegint algun, Que vos doncs aneu de cada any, viatge? cada any m'anam un puesto. Ara, l'any passat estava a Mallorca, van anar a Mallorca, ara enguany m'anam a Menorca, Ah, molt bé. l'any que ve probablement vendrem a Eivissa i Formentera, perquè a Formentera ho hem anat fent, però anant-hi un dia només, i a Formentera hi volem dedicar 3 dies complets, Molt bé. perquè ja, clar, nosaltres quan anem a un lloc ja treballem tots amb microscopies, lupes, assecadors, tot això, perquè tot el material que es va recollint per anar-ho precisament conservant per l'herbari, perquè per l'herbari és bàsic anar-ho secant ja el primer dia quedi ben conservat tot, en tot el material que quedi bé, perquè llavors ja és quan més bé es conserva inicialment, més temps dura, que és un dels problemes de les coses que s'han citat fa molts anys. A lo millor els herbaris s'han fet malbé, i llavors per si un es vol tornar a estudiar-ho per fer alguna rectificació, això, si no hi ha herbari tipus, doncs llavors més complicat. Però Com bueno. es pot trobar, Toni, per exemple, perquè està editat aquest llibre, està publicat, es pot comprar a les llibreries o es pot consultar per internet? Com podem trobar, per exemple, documentació d'aquestos productes, d'aquestos pebrassos, d'aquestes Bueno, informacions que heu anat recopilant i que heu anat diferenciant illa per illa? sí, Això, ara que aquest llibre, això, en Pep i en Joan Calas ho han editat de, més bé de caire científic i pels amics i pels interès científic d'això. De moment no està el llibre dies. De moment no està. Però sí que, d'alguna manera, jo he parlat amb ell, pot ser que alguna cosa duguem cap aquí perquè alguna llibreria ho tenga o això, perquè, clar, és una cosa que, com que no dono ni fotografia ni res, ni descripció, és una cosa més bé de caire científic. No, yeah. no té un interès molt gaire important de cara al públic. I això més bé pot ser com a biblioteques o d'instituts, això, de que es dediquin a fer algun estudi sobre bolets per saber quin està citat i quin no, si no és un nou o si no. I això, doncs, de moment ho han editat i per si es demana, jo si me'n demana, jo ho dic en Pep i enviaran els que facin falta. Però de moment, com que això és una cosa molt recent, la llibreria no és ara. Jo entenc per jo i per els amics en duré més, però per la gent que sé que es vol estudiar, si algú està interessat en algú, si m'ho fa saber, jo ni faré arribar. No seria qüestió de saber, per als que som profans, o sigui que no en tenim ni idea d'anar a buscar pebrassos, de diferenciar un pebràs d'un altre, des que és comestible en els que no ho és, i saber diferenciar-los i sí. Conèixer-los. Això és una feina, això és una feina de xinos, però... Però per això ja hi ha les guies aquestes, sí. Que jo sempre recomano. N'hi ha moltes de molt bones, de guies. O sigui, hi ha moltes guies i molt bones. Mm-hmm. Però la guia de bolets de les Illes Balears, jo la recomano perquè està feta aquí i està feta en fotos i les coses trobades aquí. Ah, això mateix. I a vegades es va a guies que estan editades a fora, i el mateix bolet pot tenir colors diferents, de ser trobat un puesto, inclús trobat a Eivissa mateix, són colors diferents uns dels altres sent el mateix bolet. Però és molt més fidedigne quan estan trobats aquí que no quan estan trobats fora. Yeah. I llavors els costums de comestibilitat també és important perquè, per exemple, a França moltes guies de bolets els pebràs el donen com a no comestible. Perquè allí hi ha el costum de menjar-se bolets crus i el pebràs cru no és bo, és dolentíssim. Deu ser amarguíssim. I per això, clar, el pebràs és molt bo però cuinat. I els puestos com allí, que hi ha molt de costum de menjar-se els bolets crus, pues claro, no el donen moltes guies. Hi ha més guies que el donen com a no comestible que no com a comestible. O potser el donen com a sense interès culinari. Yeah. No és que diguin que sigui tòxic, sinó que no el donen com a interès culinari. I això, clar, cada guia... Per això sempre recomano les guies més properes d'allí on està buscant els pebrassos. Perquè són més fidedignes tots els gustos, els puestos allí on es troben, un poc tot. I la guia de les Illes Balears és bastant bona. Molt bé. I de busquem les guies per no confondre-nos, els que són veteranos, els que són micòlegs, els que són aficionats, ja ho saben, i els que no, doncs busquem les guies perquè no ens equivoquem. Toni, ens seguirem parlant. Un dia d'aquestos parlarem amb en Jaume Espinosa perquè ens doni referència d'aquests tallers que també són molt importants per tots, sobretot per els que no en tenim ni idea d'anar a buscar pebrassos. I esperem que el temps siga favorable i que per almenys per ara les festes de Nadal puguem tenir-ne per menjar, per acompanyar les taules de festa. A veure si és veritat. I en Jaume està fent una feina molt bona perquè després que són dos dies a setmana fa tallers allà en el centre d'interpretació de Sant Llorenç i qualsevol que tingui una duda ell es pot anar allà en els bolets i ell li explica les coses i sempre això és molt bo perquè pot treure molta gent de dudes. Perfecte. Idò, te dam les gràcies per estar nosaltres aquí a Ràdio Èxit i res, que tingueu un bon viatge a Menorca. Esperant que sí, moltes gràcies. Una abraçada, bon dia. Sí, bon dia. Bon dia.